15 rok. 15ο μάθημα. Το πάρτι. Χθες ο Νίκος έκανε ένα πάρτι για τα γενέθλιά του. Από τις 9 το βράδυ το σπίτι γέμισε με τις χαρούμενες φωνές των καλεσμένων. Το κέφι ήταν μεγάλο. Οι φίλοι χόρευαν, έπιναν, έτρωγαν και έκαναν διάφορα αστεία. Αρκετοί διασκέδαζαν στο μπαλκόνι. Ήταν κιόλας 12.30 η ώρα. Ενώ το κασετόφωνο έπαιζε δυνατά ένα ωραίο τραγούδι, ξαφνικά ένας έξαλλος κύριος με πιτζάμες βγήκε στο μπαλκόνι του κάτω πατώματος και φώναξε. «Κι εγώ πήγαινα σε πάρτι όταν ήμουν στην ηλικία σας, όμως δεν κάναμε τόση φασαρία. Διασκεδάζαμε πολιτισμένα». «Έχετε δίκιο, κύριε. Μα συγχωρείτε», είπαν τα παιδιά και συνέχισαν ήσυχα το πάρτι του. Η διασκέδαση στην Ελλάδα. Σήμερα όλος ο κόσμος διασκεδάζει. Άλλοι πηγαίνουν στο θέατρο, άλλοι στον κινηματογράφο. Μερικοί διασκεδάζουν με μουσική. Άλλοι πάλι πηγαίνουν εκδρομές. Η διασκέδαση είναι απαραίτητη για τη ζωή μας που είναι τόσο κουραστική σήμερα. Ξεχνάς για λίγο όλα σου τα προβλήματα και παίρνεις αρκετή δύναμη για το αύριο. Οι Έλληνες αγαπούν το γλέντι και τη μουσική. Συχνά τα βράδια πηγαίνουν στα κέντρα και στις ταβέρνες όπου πίνουν ρετσίνα, κρασί ή ούζο και τρώνε διάφορους πικάντικους μαζέδες. Όλα αυτά δημιουργούν την κατάλληλη ατμόσφαιρα για κέφι, τραγούδι και χορό. Η διασκέδαση στην Ελλάδα δεν αφήνει ασυγκίνητους ούτε και τους ξένους. Οι περισσότεροι φεύγουν από την Ελλάδα με πολλές και ωραίες αναμνήσεις από τα ελληνικά γλέντια. Τι θα κάνουμε απόψε? Τι λέτε, παιδιά, πάμε για καμιά ρετσίνα? Και δεν πάμε. Έχουμε πολλές μέρες που δεν βγήκαμε. Πού να πάμε όμως? Ξέρω ένα παραλιακό ταβερνάκι με τραπέζια πλάι στη θάλασσα. Έχει καλή ρετσίνα? Απίθανη. Βαρελίσια και κάτι μεζέδες να γλύφεις τα δάχτυλά σου. Τι περιμένουμε τότε? Πάμε. Οδυσσέας Ελίτης. 3η-7η. Από μακριά την είδα, να έρχεται κατά πάνω μου. Φορούσε παπούτσια πάνινα και προχωρούσε ελαφρύ και ασπρόμαυρη. Ως και ο σκύλος πίσω της βουτούσε στα μισά μέσα στο μαύρο. Γέρασα να περιμένω. Αλήθεια. Κι είναι τώρα πολύ αργά για να καταλάβω πως όσο εκείνη προχωρούσε, τόσο το κενό μεγάλωνε και ότι δεν επρόκειτο να συναντηθούμε ποτέ.